lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 27 września, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nasi siatkarze grają z Włochami, to walka o finał Mistrzostw Świata. Jest jednogłośna rekomendacja Rady Krajowej Polski 2050, Szymon Hołownia na wicemarszałka Sejmu. Już tylko dni dzielą nas od wejścia w życie systemu kaucyjnego. Nasi siatkarze walczą z Włochami o awans do finału Mistrzostw Świata na Filipinach. Mecz obserwuje Norbert Michalak z redakcji sportowej Trójki. Dwa sety przegraliśmy, wygramy trzeciego. Jest bardzo gorąco, powinniśmy wygrać tego trzeciego seta, dlatego że na niego zasługujemy. Trzeci set rozpoczął się oczywiście od prowadzenia biało-czerwonych, jak to było w poprzednich partiach tego meczu. No i ale to się zmieniło w ten sposób, że biało-czerwoni utrzymali prowadzenie, choć Włosi jak do tej pory robią wszystko, żeby je zmniejszyć i na razie Włosi nawet prowadzą 21-19. W drugim secie, którego Polacy przegrali. Początkowo była zacięta punktowa walka, potem wyrównanie przez Włochów, którzy zaczęli obejmować prowadzenie, jednak poprawa gry w niektórych elementach polskiego zespołu doprowadziła do wyrównania i od wyniku 20-20 gra rozpoczęła się od początku. Mimo to reprezentanci Polski nie udało się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia tego seta. W trzecim secie Włosi prowadzą 21-19. My niezmiennie trzymamy kciuki. Norbert Michalak, dziękujemy za relację. Rada Krajowa Polski 2050 rekomenduje Szymona Hołownię na wicemarszałka Sejmu. Taką decyzję podjęto podczas posiedzenia partii w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że lider ugrupowania przyjął tę propozycję. Rada Krajowa jednogłośnie rekomenduje marszałka Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka w tym momencie, w którym zgodnie z umową koalicyjną, bo też Polska 2050 jest partią, która zawsze mówiła, że trzeba dotrzymywać słowa wobec ludzi, dotrzymywać słowa wobec koalicjantów. Jesteśmy uczciwym koalicjantem. A zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej na półmetku kadencji stanowisko marszałka Sejmu ma objąć Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Dwie osoby zginęły w karambolu na trasie S8 koło Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Do wypadku doszło przed południem na jezdni w kierunku Warszawy. W zderzeniu brały udział cztery samochody, opowiada Łukasz Poremski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Kierujący ciągnikiem siodłowym uderzył w tył prawidłowo poruszającego się samochodu osobowego. Pojazd osobowy z impetem uderzył w pojazd dostawczy typu laweta. Na unieruchomione trzy pojazdy uderzył również samochód osobowy. Osoby, które znajdowały się w samochodzie osobowym, poniosły śmierć. Utrudnienia w stronę Wrocławia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Szef mołdawskiej policji apeluje do obywateli o zgłaszanie korupcji wyborczej. Według niego od ostatnich wyborów w zeszłym roku skala nielegalnego finansowania polityki i kupowania głosów zwiększyła się dwukrotnie. Wybory w Mołdawii już jutro. Według Wiorala Czernaucanu grupy przestępcze powiązane z niektórymi oligarchami i politykami, a finansowane z Rosji, płacą w przeliczeniu od 170 do 350 zł za głos. Zaapelował o zgłaszanie takich przypadków, bo może to zagwarantować nietykalność osobie, która dostała taką propozycję. Szef mołdawskiej policji uważa, że przed wyborami dochodzi do nielegalnych działań na wielką skalę. Nielegalna reklama, dezinformacja, finansowanie partii i kupowanie głosów na zlecenie Moskwy osiągnęły niespotykaną dotąd skalę. Najpoważniejsze jest ryzyko destabilizacji. To nie tylko zagrożenie dla demokracji, ale i dla życia ludzi, powiedział szef policji. Kilka dni temu funkcjonariusze zatrzymali ponad 70 osób wyszkolonych w Serbii z wywoływania zamieszek. Zlikwidowano również kilka grup kupujących głosy i organizujących farmy internetowych troli. Z Kiszyniowa, Piotr Piętka, Polskie Radio. Już od środy wejdzie w życie system kaucyjny. W sklepach o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych klienci będą mogli zwracać specjalnie oznakowane butelki szklane, plastikowe oraz puszki. Obecnie poziom odzysku w przypadku butelek PET wynosi około 45%. W systemie kaucyjnym jest potencjał na 90%. To dwa razy więcej czystego surowca, który może potem stać się ponownie opakowaniem, mówi Anita Sowińska z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Prowadzisz firmę lub biuro rachunkowe? Wszyscy straszą cię obowiązkowym krajowym systemem e-faktur? Saldeo Smart KSeF działa automatycznie i jest potwornie prosty. Teraz w każdym pakiecie bez dodatkowych opłat na saldeosmart.pl. Zwracanie butelek i puszek w Lidlu jest takie proste. Wystarczy włożyć je do butelkomatu i być eko. Dzięki wam zebraliśmy już ponad 85 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj zysku. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Jeszcze informacje z ostatniej chwili z Mistrzostw Świata Siatkarzy na Filipinach. Niestety Polacy w walce o finał przegrali z Włochami 0-3. To oznacza, że biało-czerwoni jutro powalczą o brązowy medal. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen. Mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 10 minut po 14. Wszystko wszędzie teraz. Dzień dobry Państwu. Olga Szućko w Warszawie, a w Gdyni w Teatrze Muzycznym Andrzej Dubas i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. This world ain't worth nothing. Cloud your head and push your buttons. And watch how they just disappear. When we're far away from here. And everybody knows where. We'll be right back. Co z filmu Mała Misji, trochę dzisiaj do 16 będziemy łączyć utwory pochodzące z filmów niepolskich z utworami, które usłyszałam w tym tygodniu z ekranu na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale zaznaczam, że będziemy dzisiaj w kilku miejscach, bo ja opowiem o tym, co zobaczyłam w Gdyni przez ten tydzień, a będziemy łączyć się także z Łodzią, gdzie jest Radosław Nałęcz i gdzie dzisiaj rozpoczął się 36. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. I z przyjemnością przypominam i podkreślam, że i festiwal w Gdyni, i festiwal w Łodzi odbywają się pod patronatem Trójki. Nasze studio tutaj w Teatrze Muzycznym jest niedaleko sali głównej i tak jest umiejscowione, że słychać będzie trochę przygotowania do wieczornej gali, ceremonii rozdania nagród. A do mnie dotarł już pierwszy gość, Paweł Podolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyser filmu Życie dla początkujących. To jeden z tych filmów, które bardzo mnie ujęły w konkursie głównym i bardzo się cieszę, że mamy okazję się spotkać. Ale zanim porozmawiamy, to mam dla ciebie niespodziankę. To jest piosenka specjalnie dla ciebie. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead. Stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Ever talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone. Long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world. To jest czas dla nieludzkiej rasy, zaśpiewa Norma Tanaga i ta piosenka jest idealna do tego, żeby ilustrować opowieści o wampirach. I właśnie tę piosenkę wybrali Taika Waititi i Jemaine Clement, żeby zilustrować najpierw film, co robimy w ukryciu, a potem serial. A Paweł Podolski zrobił film o wampirach, w których jest bardzo dużo człowieczeństwa. Więc zanim porozmawiamy o samej produkcji, zanim porozmawiamy o tym, co się dzieje w tej historii, oczywiście bez spoilerów, to powiedz, skąd ta fascynacja i dlaczego taki kierunek bardzo rzadko uczęszczany w polskim kinie, bo właściwie tylko Juliusz Machulski kiedyś w polskim kinie o wampirach opowiadał, w każdym razie w XXI wieku. Tak, to prawda, wampirów na polskich ekranach nie było za dużo, to znaczy polskich wampirów na polskich ekranach. My zaczęliśmy myśleć o tym tropie wampirycznym tak naprawdę dlatego, że zaczęliśmy zastanawiać się, czy to już zawsze tak będzie? To znaczy, czuliśmy się z Linku Harczyk, z którą miałem przyjemność pisać ten scenariusz, czuliśmy się chyba jak wielu ludzi, czasami nieporadni, niezdarni, któregoś razu Lin zapytała, wyobrażasz sobie, że to już zawsze tak będzie? Mówię, co masz na myśli zawsze? Wieczność, odpowiedziała Lin. I tak przez tę wieczność dotarliśmy do wampirów, które faktycznie skazane są na życie wieczne. No i od takich swobodnych rozważań wyszliśmy do takiego pomysłu, żeby zacząć pracę nad filmem o wampirach. Właśnie o wampirach, które żyją wiecznie, ale w wcale nie potrafią się w tym życiu odnaleźć. To wcale nie znaczy, że wiedzą lepiej i umieją lepiej w to życie, prawda? Na moment jeszcze zatrzymałabym się, bo uświadomiłam sobie, że właściwie w ostatnim roku dostaliśmy i dostaniemy wkrótce trzy wersje Drakuli, bo z jednej strony Robert Eggers, ten film u nas wszedł na ekrany już w tym roku, ale premiera jest zeszłoroczna. Luc Besson zrobił swoją wersję Drakuli w tym roku i Radu Żudę robi swój film o Drakuli, który mam nadzieję wkrótce będzie można gdzieś zobaczyć. Więc z jednej strony ta bardzo klasyczna historia przekładana i przerabiana na różne sposoby, z drugiej strony mnóstwo takich wariacji, jak chociażby Co robimy w ukryciu. Więc chciałabym cię też zapytać, no w ogóle o twój stosunek do tego wątku i tego tropu w kinie. No, zaczynało się wiadomo od Brama Stokera, ale później było mnóstwo rzeczy na ekranie. Mnóstwo było rzeczy, wampirów i nie tylko, bo ja miałem taką przyjemność wychowywać się w czasach, w których VHS-y, czyli te kasety wideo, były rzeczą powszechną i różne rzeczy na tych VHS-ach się znajdowało. Filmy o wampirach też oczywiście do nas trafiały. Ja nawet łapię się na tym, że nie wszystkie tytuły znam, bo to była... Czasami te tytuły się różniły między pożyczalniami, mam wrażenie nawet. Dokładnie tak było. Chyba też nie wszystkie te kopie były, że tak powiem, legalne. Ale wampiry, czy szerzej potwory, faktycznie były obecne u mnie w domu. Same wampiry wydają mi się interesujące no, z wielu powodów. Między innymi dlatego, że mają 1000 twarzy. Wampiry są uwodzicielskie, są straszne, ale bywają też, no właśnie, nieporadne i zabawne i zaskakująco ludzkie. I to jest tak naprawdę to, co nas w tym wampiryzmie zainteresowało najbardziej. Jest to trochę przewrotne, no ale tak właśnie było. No, przewrotny jest też tytuł Życie dla początkujących. Opowiedz o swoich bohaterach. No, ta główna bohaterka, Monika, czy Monia, tak o niej mówimy, no to jest właśnie, powiem tak, osoba, która pracuje w domu spokojnej starości i ona się boryka z ogromną nieśmiałością i z takim niemożnością wejścia w ten nurt życia, niezależnie od tego, czy to jest życie po życiu, czy życie. Tak, to prawda. Monia, mówimy o niej, nieśmiała wampirzyca Monia faktycznie ma no, gigantyczne problemy z tym, żeby się w życiu odnaleźć. Po części dlatego, że sama tego życia aktywnie unika, troszeczkę bojąc się tego, no, na co niestety została skazana przez los, czyli na... To chyba nie jest spoiler, jeżeli to powiem, bo już to padło przecież. Tak. Na bycie wampirzycą właśnie. Więc Monia stara się chronić siebie przed światem, ale jednocześnie świat przed sobą. Dlatego też zamyka się gdzieś w spokojnym domu seniora, no, gdzie stara się wieść możliwie spokojne, ciche i tajemnicze życie. Wszystko oczywiście odmienia się, kiedy jej sekret zostaje odkryty przez drugiego z naszych bohaterów, czyli przez Czarka. I to już jest bardzo śmiertelny chłopak, który po prostu za sprawą splotu szczęśliwych lub nieszczęśliwych wydarzeń, to się okaże w toku filmu, odkrywa sekret Moni, no i musi się jakoś do tego ustosunkować. Więc od tej dwójki zaczęła się nasza opowieść, natomiast ona nie byłaby kompletna, gdyby nie pojawiła się jeszcze trzecia perspektywa. Czyli kogoś, kto na życie wieczne również jest skazany, podobnie jak Monia, ale bardzo, bardzo tym życiem gardzi i ma go serdecznie dosyć. I to właśnie jest wampir Mirek. Mirosław może bardziej. To w każdym razie. Jest taka scena, w której ktoś krzyczy do wampira Mirka, Mirosław. I tutaj to jest jeden z wielu momentów, kiedy można się w głos zaśmiać na filmie Życie dla początkujących, bo jest oczywiście bardzo taką delikatną i subtelną i wypełnioną wrażliwością opowieścią o tej bohaterce, z którą naprawdę można się utożsamić, z kolejnymi bohaterami, którzy się pojawiają również, ale jednocześnie jest tu bardzo, ale to bardzo dużo tej komedii. I ten timing komediowy w dialogach, w podaniu tego wszystkiego przez aktorów jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo udany, więc tutaj przy okazji gratuluję. Powiedz trochę o obsadzaniu tych ról, bo Magda Maścianica w takiej pierwszej głównej roli na ekranie, no ale Michał Sikorski także znany z różnych ról, też nagradzany parę lat temu tutaj za debiut w filmie Sonata, no ale z małego ekranu też go znamy. Bartłomiej Koczedow, który też sporo ról już ma na koncie, tutaj się pojawia w takiej roli, która pozwala mu pokazać ten komediowy potencjał w bardzo pięknym stylu. Tak, myśmy aktorów do tego projektu zapraszali, to znaczy nie było tutaj klasycznego castingu. Tak? Tak, tak. Ja wiedziałem bardzo szybko razem z Lin, że będziemy chcieli Magdę Maścianicę obsadzić. My z Magdą poznaliśmy się jeszcze w czasach szkolnych i ja zwróciłem uwagę na jakąś taką niebywałą lekkość, którą Magda potrafi w sobie nosić, ale też taką ogromną wrażliwość. No i to były takie czynniki, które zdecydowały o tym, że najpierw była Magda Maścianica, no a potem staraliśmy im się dobrać możliwie jak najciekawszych partnerów. Padło na Michała Sikorskiego, który oczywiście teraz ma taki moment w karierze, że kojarzony jest głównie z komediami, ale nie zapominajmy, to jest przecież, mówiłaś o Sonacie, to jest tak. Świetny, dramatyczny aktor. Niezwykły człowiek. No i takim dopełnieniem był Bartek Koczedow, który potrafi z mroku, który chyba prywatnie miał w sobie kiedyś tam i nad którym chyba pracował, mówię o tym tak otwarcie, bo i on dzieli się tym w mediach, potrafi z tego mroku wyciągnąć coś takiego bardzo niezwykłego, czułego, powiem nawet ciepłego i rozczulającego. I taka trójka nam się zamarzyła i szczęśliwie dla nas ta trójka zgodziła się od razu, więc to nie były długie poszukiwania, co nie jest częste w pracy nad filmem. Jest też piękna, mniejsza, drugoplanowa rola, ale wspaniała i zapadająca w pamięć Małgorzaty Rożniatowskiej. Świetnie ubranej przez Hankę Podrazę, która kostiumy zrobiła do tego filmu. Oczywiście Małgorzata Rożniatowska gra mieszkankę tego domu, w którym akcja się toczy, babcię bohatera granego przez Michała Sikorskiego. Długo trzeba było panią Małgorzatę namawiać do tego, żeby się pojawiła w filmie o wampirach? Nie. I to było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo baliśmy się tego, jak starsi aktorzy, poważni ludzie, zareagują na taki tekst. Natomiast pani Małgosia z ogromną otwartością do tego podeszła i jestem za to ogromnie wdzięczny. A ten kostium, o którym mówisz, bo... Aksamitny dres. Aksamitny, welurowy dres. Tak. Przepiękny. To jest właśnie odkrycie Hanki Podrazy i to był jeden z takich momentów, kiedy pani Krystyna mi, jako twórcy tego filmu, objawiła się w pełnej krasie i wtedy wiedzieliśmy, że... Pamiętam ten moment, jak pani Małgosia na przymiarkach pierwszy raz zobaczyła tylko ten dres na wieszaku, to powiedziała, o! Jest Krystyna. Tak, to jestem ona. To jestem ja. Wszystkie inne rzeczy musiały poczekać. Ten dres zadziałał na nas od razu. Niesamowicie ten potencjał komediowy tutaj w dialogach, w tych energiach pomiędzy aktorami się ujawnia. Życie dla początkujących. Bardzo się cieszę, że możemy przypomnieć, bo mówiliśmy już o tym i na antenie Trójki, pewnie w wielu miejscach mówiłeś, że data premiery jest już ustalona i w sumie za kilka tygodni film będzie można w kinach zobaczyć. Tak, my zapraszamy wszystkich do kin już 24 października. Wchodzimy na ekrany kin w całej Polsce, więc mamy nadzieję, że... Tak halloweenowo troszeczkę. Tak, halloweenowo. Myślisz, że będzie potencjał na przykład, żeby te welurowe dresy pojawiły się w różnych obchodach później Halloween? No, to już by było... Ja na to liczę. To byłby szczyt spełnienia dla mnie, tak. Zachęcam Państwa do uważnego przyglądania się welurowym dresom. Chciałam Cię jeszcze z innej beczki troszeczkę na koniec zapytać o to, że Ty właściwie jesteś tutaj u siebie, bo jesteś absolwentem Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Jak się czujesz w konkursie głównym i jak się czujesz właśnie w tym miejscu, już po zrobieniu debiutu, co nie jest takie proste przecież i co nie jest zawsze zbieranie pieniędzy na debiut, no to jest trudna sprawa. Tak, no ja się tu czuję znakomicie. To faktycznie jest dla mnie takie wydarzenie szczególne, bo wychowywałem się zresztą w Gdyni przez wiele, wiele lat. Tutaj też kończyłem szkołę filmową, no i tak w szkole nauczyłem się wszystkiego tego, czego musiałem się nauczyć, żeby wkroczyć w to życie filmowe, choć reżyserię lubię za to, że ta praca nad sobą nigdy się nie kończy i nad warsztatem nigdy się nie kończy, więc to jest jeden chyba z powodów, dla których w ogóle to robię. Natomiast bycie tutaj w Gdyni, w teatrze, w którym po raz pierwszy w życiu zacząłem się zastanawiać, jak to jest być po drugiej stronie, będąc na jednym z musicali wielu, wielu świetnych inscenizowanych tutaj na deskach Teatru Muzycznego. No to jest dla mnie naprawdę, naprawdę wyjątkowy moment. Wiem skądinąd, że już pracujecie nad kolejną produkcją, więc gdybyś mógł zdradzić, jakie są twoje kolejne kroki, będę bardzo wdzięczna. Tak, już w listopadzie chyba, jeśli dobrze pamiętam, wchodzimy na plan kolejnego filmu, więc bardzo szczęśliwie się to ułożyło, bardzo intensywny czas, ale wchodzimy na plan komediodramatu Trochę Sensu i to też będzie opowieść, z której mam nadzieję widzowie nie wyjdą przygnębieni. To jest no taka historia o dawaniu sobie drugiej szansy. My często o tym zapominamy. Ten film jest o tym, mówię o życiu dla początkujących, żebyśmy dawali sobie trochę tego luzu i pozwalali sobie być osobami początkującymi, natomiast ten drugi będzie o tym, żeby dawać sobie drugą szansę i nie podchodzić do życia że tak powiem, zbyt serio. Komediodramat ze świetną obsadą, Jędrzej Hycnar, Olga Kalicka. Zaczynamy pracę już niebawem, także zapraszam Państwa już teraz, w przyszłym bardzo roku. Bardzo jestem ciekawa, trochę sensu, to będzie tytuł, którego będziemy wypatrywać, a 24 października w kinach film Życie dla początkujących Pawła Podolskiego. Powiedziałeś o tym dawaniu sobie szansy na to, żeby dać sobie trochę luzu. Tam jest taka scena, właśnie sekwencja z takim właśnie kursem, jak, i tutaj sparafrazuję tytuł tego kursu, który przygotował jeden z bohaterów, jak właśnie dać sobie trochę luzu. Więc polecamy skorzystać. Paweł, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A przed nami piosenka, która będzie już zaproszeniem na inny seans. Inna kreacja i twarz. Zną na szybie ślady łez. Pora już dograć ten akt. Kto z nas kiedyś patrząc wstecz wspomni laskory sprzed lat. Wspomni laskory sprzed lat. Papierowy księżyc z nieba spadł. Skończy się wideo. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Znów tak to kota ma jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Już paru szaleństw i wtór. Yokohama, hotel do włoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, to tyle jak trwa. Tkną na szybie ślady łez. Ktoś nas już musi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. To w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł. Skończył się wideofilm. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. No tak to kota ma jadę. Paru szaleństw i bzdur. Obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Znów tak to kota ma wiarę w świat, w którym nie liczy się nic. Lecz paru szaleństw i bzdur. Papierowy księżyc z nieba spadł. Skończył się wideo. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc. Ta piosenka to jedna z ulubionych piosenek bohatera filmu LARP, Miłość, Trolle i inne questy, bohatera granego przez Andrzeja Konopkę. To jest też film konkursu głównego w reżyserii Kordiana Kądzieli. Komedia o dojrzewaniu, podszyta wielką, wielką wrażliwością i dużymi emocjami i tocząca się w świecie uczestników LARPów, czyli takich wychodzących ze świata gier, RPG, rozgrywek w fantastycznych kostiumach, w fantastycznych okolicznościach i fantastyczne nawiązuje tutaj tym przymiotnikiem do świata fantasy, ale to wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym i w rzeczywistej przestrzeni. Kordian Kądziela zrobił kilkanaście lat temu krótki metraż pod tytułem LARP, już w tej rzeczywistości i wśród takich bohaterów osadzony. No i teraz do tego wraca, ale też ma za sobą udziały w LARPach, więc kiedy miałam okazję, bo mam okazję w Gdyni prowadzić konferencje prasowe filmów konkursu głównego, rozmawiać z nim o tym właśnie na konferencji prasowej, to zapytałam na początek o ten udział w LARPach. Brałem udział w kilku LARPach. Nie pamiętam już wszystkich kostiumów i wszystkich postaci. Na pewno byłem jakimś elfem, byłem jakimś rzezimieszkiem, jakimś kupcem spiskującym. Jakieś tam różne postacie się wcielałem. One były oparte o to uniwersum, które jest w filmie, czyli to jest Warhammer. I w tychże LARPach również brali udział LARPowcy, którzy dzisiaj też byli na pokazie i bardzo nam pomagali przy realizacji tego filmu. Grupa Pięć Żywiołów, dobrze gdzieś, pamiętam? Tak, Grupa Pięć Żywiołów, tak. To są ludzie wywodzący się z mojej mieściny rodzinnej, czyli z Głogówka na Opolszczyźnie. I w tymże Głogówku latem, gdy nie bardzo może było co robić, to zdarzało nam się właśnie LARPować w okolicznych lasach. I to było wiele lat temu, bo ja byłem nastolatkiem, to musiało być czyli już z 20 lat temu. Teraz to już jest biznes. Teraz te LARPy wyglądają bardzo profesjonalnie i są super stroje. Można kupić sobie świetną broń i to wygląda super, a wtedy nie było takiego rynku w Polsce, tylko to wyglądało bardzo, bardzo chałupniczo. Dość powiedzieć, że biegaliśmy w jakichś po prostu kocach. Pamiętam, były takie stroje, że mieliśmy koce wycięte, tylko dziury na głowie w kocu i już to robiło kostium, że taki koc narzucony. Od czego jest wyobraźnia? No tak. No tam jakiś oręż z pianki PCV się robiło, jakiś rurek. To było super i to, co mnie zafascynowało, to, że mimo tego, że to było aż tak chałupnicze, to działało, no. Że jednak to były kilkudniowe LARPy, więc ja się wcielałem w swojej postaci kilka dób, no i mimo tego, że to właśnie wyglądało tak, jak wyglądało, to czułem, że przeżywam przygodę i wkręcałem się w to i imersja była potężna. No i pamiętam, że lata później, jak już byłem w szkole filmowej, że czułem, że to jest temat, że to było tak silne przeżycie wtedy i takie zawieszenie pomiędzy rzeczywistością a fikcją, jakby no, światem wyobraźni, a tym naszym rzeczywistym, to czułem, że tutaj jest w tym rozkroku jest jakiś duży temat do złapania, a wtedy zrobiłem film, o którym po latach myślałem, że nie złapałem esencji tego, o czym powinienem powiedzieć, czyli o tej właśnie wyobraźni. Bo wtedy, kiedy ja zrobiłem ten film w szkole, to byłem pod wpływem takiego inscenizowania trochę w stylu Wes Andersona i to było wszystko takie z dystansu, taki domek dla lalek trochę. I przez to byłem daleko od bohatera. Po latach poczułem, że tam jest stracona szansa i że ten bohater powinien być opowiadany w sposób subiektywny, a nie obiektywny. I to był taki motor, który mnie przyciągnął ponownie do tego świata. I chciałem powiedzieć już bardziej o głowie Sergiusza niż o Sergiuszu z dystansu. No, wejść w jego głowę. Filip Zaręba w roli Sergiusza, ale w obsadzie także Edyta Olszówka, Martyna Byczkowska, cała grupa bardzo młodych, zaczynających swoją drogę filmową aktorów. Mnóstwo w tym filmie jest humoru, bardzo dopracowana warstwa charakteryzacji kostiumów, scenografii, mnóstwo niespodzianek dla widzów tam się ukrywa w trzecim, czwartym planie, ale jest tu też wzruszająca bardzo opowieść o relacji ojca i syna. Sergiusz, bo właśnie Filip Zaręba, już go zobaczyliśmy niedawno w drugim sezonie serialu 1670 jako Stanisława, ale zdjęcia do LARPa były wcześniej. I to jest jego pierwsza tak duża rola. Sergiusz ma poczucie, że nie spełnia oczekiwań swojego taty, komendanta policji, człowieka po przejściach, bo ta rodzina nie jest pełna, ma za sobą dramatyczną stratę. I ta strata na wszystkich odcisnęła swoje piętno. A ojca gra, znakomicie czujący komediowy timing, ale też świetnie z tej roli wyciągający dramatyczne niuanse, Andrzej Konopka. To jest chyba duża zasługa scenarzystów i reżysera, że jakby pod czasami wydawałoby się pod lekką frazą i dowcipami opowiadają o rzeczach niesłychanie ważnych i takich, które dotykają nas wszystkich, o przyjaźni, o miłości, o trudnej relacji z rodzicami, w tym przypadku z ojcem. Ja oczywiście się cieszę, że miałem szansę zagrać tego ojca, bo tutaj zdaje się w ogóle są takie czasy, że figura ojca jest taka dość ważna, zdaje się teraz, zwłaszcza w terapii. I nagle się okazuje, że znaczy, za to wam dziękuję, panowie, że pod może chropawą urodą i niedoskonałą fizycznością udało się napisać i stworzyć jakiegoś takiego gdzieś tam w głębi duszy wrażliwego mężczyznę, którego ja na ekranie miałem szansę pokazać. Natomiast no, praca z Filipem to jest czasami tak, że taka prywatna, może nie prywatna, ale taka scena poza zawodowa przekłada się czasami na to, co widzimy na ekranie. Tutaj było tak, że ja Filipa poznałem na planie i no, było tak, że znaczy jest tak, że jestem trochę jakby zawodowo, może troszeczkę mam większe doświadczenie, troszeczkę. I tak się stało też, że to nie jest do końca tak, że ja jakbym się takim ojcem zawodowym Filipa jestem, ale trochę jakby ten większy bagaż doświadczeń życiowych, mam wrażenie, też się przeniósł na ekran. Natomiast też muszę powiedzieć, że grać z Filipem i z całą dużo młodszą obsadą to jest prawdziwa przyjemność. Jesteście tak totalnie wrażliwymi ludźmi i tak zupełnie inną jakość wnosicie do polskiego kina, że to jest naprawdę no, duża przyjemność po prostu pracować z wami. Jak poznałem Filipa, to mniej więcej gdzieś go tam sobie musiałem, oczywiście jako aktor grający jego ojca, musiałem go gdzieś tam sobie ustawić wewnętrznie. Filip jest tak wdzięczną postacią jakby do tego, żeby sobie go wewnętrznie ustawiać, więc to była naprawdę duża przyjemność, krótko mówiąc. Filip, może jeszcze od ciebie w takim razie, twoją perspektywę na tę poważniejszą stronę, bo tutaj mamy mnóstwo nieprawdopodobnych fikołków komediowych, ale z drugiej strony wielka wrażliwość do oddania, no i ten moment kliknięcia tego dojrzewania w swoim bohaterze. No bo o tym tak naprawdę jest ten film. Moim zdaniem to jest jego najważniejszy temat. Ta relacja ojca z synem i takie wzajemne tato, zaakceptuj mnie, Larpowicza z Delfimi Uszami, tak, ty synu, zaakceptuj mnie, fana Krystyny Prońko. Haliny Frąckowiec. Moja żona właśnie po słodkim geście, który chciałem dla niej zrobić, umarła i nie do końca wiem, jak się z tym zachować. Szczerze, granie tego było dla mnie osobiste, bo ja teraz już mam większą odwagę do konfrontacji i się konfrontuję w życiu, ale nie zawsze wykonałem konfrontację. Też mój ojciec zawsze mi mówił, że jak ktoś ma do ciebie problem, to nie bij się z nim, tylko powiedz mu tak, zginiesz nie z mojej ręki. I odejść, nie? No i wiecie, no jak to by, wiecie, powiedzieć coś takiego w ogóle do kogoś, nie? No a Andrzej Konopka, słuchajcie, no to było bardzo, bardzo na początku dla mnie w ogóle stresujące, bo ja za dużo przed kamerą nie występowałem, to jest taki mój debut w takiej dużej roli. I słuchajcie, no dlaczego na ekranie tak fajnie tą relację moim zdaniem widać, bo ja pierwszego dnia, kiedy z Andrzejem zasiedliśmy w kamperze, to opowiedziałem mu historię życia, bo tak byłem w stanie mu zaufać. To był mój kamper, jeszcze dodam, bo budżet był niski i Filip nie miał kampera w ogóle. I ja mu uświadomiłem, że człowieku, ty tak 30 dni nie pociągniesz, no musisz załatwić sobie kamper. Dziękuję, Andrzeju, ale wytrzymałbym tego dnia, ale nie, wiecie, chodzi mi o to, że Andrzej jest jakby świetnym... Czekaj, muszę, bo to jest ważne teraz, jest, no wiecie, świetnym aktorem, kurde, z dużym dorobkiem. Ja jestem jakimś debiutującym gościem, ale Andrzej mnie nie traktował jako taki ktoś, kto wiecie, ja ci tutaj pokażę, jak się gra, nie? Zobaczysz, tak masz grać, nie? Tylko po prostu na równi, nie? Jak kolega z grupy CD w krakowskiej, kiedyś PWST, teraz ST. Więc tak, dziękuję ci bardzo, Andrzeju, za to. Przyłączamy się do podziękowań. Szlocham wewnętrznie. Dziękuję ci. Andrzej Konopka i Filip Zaremba. Film LARP, Miłość, Trolle i inne questy na ekrany wejdzie 24 października, więc też będą możliwości halloweenowe, jeśli chodzi o kostiumy, a wczoraj twórcy odebrali nagrodę od jury młodych na tak zwanej młodej gali, więc myślę, że to o czymś świadczy. Ja jestem już po dwóch obejrzeniach tego filmu, ale na pewno będę jeszcze do niego wracać, bo jest tu sporo do odpakowania i potencjał na kultowość. A teraz na kilka minut opuścimy Gdynię, kierunek Łódź. Wszystko, wszędzie, teraz. A tam od dzisiaj Festiwal Komiksu. Na miejscu jest Radek Nałęcz. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Witamy z Atlas Areny. 36. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi trwa. Dwudniowe wydarzenie. Artyści zagraniczni, ale również polscy przyjechali do Łodzi. Ci zagraniczni to m.in. Bill Sienkiewicz i Sean Murphy. Natomiast polskich artystów reprezentuje KTH. Cześć. Cześć, miło mi. KTH, czyli Kasia, i tutaj postawię kropkę. Więcej nie będziemy ujawniać, ponieważ umówiliśmy się, że trzymamy się twojego pseudonimu. Jesteś artystką, która ma w czasie tej gorocznej edycji premierę albumu Botanika i to jest też efekt nagrody, bo 2 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, zostałaś laureatką Grand Prix właśnie w Łodzi w czasie festiwalu. Jakie to uczucie? Rany, to jest bardzo duże wyróżnienie, to na pewno. Bardzo duża presja, jeżeli chodzi o samo narysowanie komiksu i jakąś taką wewnętrzną presję, żeby to wyszło no, naprawdę fajnie, albo przynajmniej, żebym ja była sama z siebie zadowolona. Także bardzo się cieszę. Staram się nie myśleć o tym, że to się wiąże ze stresem, ale no, prędzej czy później na mnie spłynie. Mam nadzieję, że dopiero na afterze. Chciałbym, żebyśmy opowiedzieli też słuchaczom, o czym jest ta historia. Wiem, że tutaj dużą rolę odgrywają relacje romantyczne pomiędzy głównymi postaciami. Głównym założeniem było właśnie, żeby stworzyć w sumie dość prostą historię. Jest dziewczyna, jest chłopak, się sobie podobają, ale obydwoje mają jakieś kompleksy, jakieś tam swoje przeżycia, które sprawiają, że ciężej jest im może trochę tą relację nawiązać. A wszystko jest określone elementami roślinno-botanicznymi i chciałam się skupić na tym, żeby to po prostu był komiks o tym, jak relacja może się rozwinąć, nawet jeżeli jest początkowo może właśnie ciężko. Wręcz moglibyśmy użyć słowa wykiełkować, tak? Jeżeli już idziemy w tę taką fazę roślinnych skojarzeń, ale właśnie rośliny. Czy ten świat jest takim źródłem inspiracji dla ciebie? Czy też oprócz rysowania komiksów zajmujesz się uprawą roślin? Masz działkę? To jest akurat śmieszne, bo nie mam działki. Mam kawałek ogródka, ale jest strasznie zaniedbany po tym roku, więc aż wstyd się do tego przyznawać. A jeżeli chodzi o samo hodowanie roślin, to mam kilka takich bardzo prostych gatunków, które mi nie umierają i tego się trzymam, ale same rośliny, jeżeli chodzi o rysowanie, są dla mnie bardzo ciekawym tematem, bo jeden, nie ruszają się za bardzo, więc można po prostu siedzieć i analizować każdy jeden najmniejszy szczegół. Myślę, że to jest dobry moment, żeby generalnie zapytać cię o ten styl graficzny, bo wiem, że manga to jest jeden z tych takich elementów, które gdzieś tam ciebie inspirują, nakręcają, ale też nie boisz się takiej kreski, która bardziej jest kojarzona, załóżmy, z satyrą, z takim komiksem humorystycznym. Manga to jest coś takiego, z czego no, ja się tak troszkę wywodzę, origin story, bo za dzieciaka bardzo dużo oglądałam anime i czytałam mang, więc siłą rzeczy to na mnie bardzo wpłynęło, w sensie na tą stylistykę, którą mam teraz. Wiadomo, tam były jeszcze jakieś zupełnie inne naleciałości, jakichś amerykańskich trochę komiksów, trochę kreskówek angielskich z Cartoon Network, także to wszystko jest w tym momencie dość przemieszane. Jedne z pierwszych takich komiksów, które pamiętam, które kupowałam, no to były Garfieldy, więc śmieszkowe. Ja też generalnie lubię komediowe rzeczy i po prostu wszystko, co jest śmieszne, to jak najbardziej. Nie może być tylko sama tragedia, musi być też trochę komedii. Czytając twoje biografię na stronie festiwalowej, można znaleźć takie zdanie, że zaprzedałaś duszę grom hazardowym, że to jest to miejsce, które cię utrzymuje. Chciałbym poprosić cię o rozwinięcie tego zdania, ale też chciałem zapytać, czy widzisz taką szansę być może w przyszłości, żeby w ogóle porzucić tego rodzaju zajęcia i skupić się na komiksie i na utrzymaniu się z pracy właśnie artystki komiksowej. Jeżeli nie rysuje się Torgala, to ciężko jest wziąć i wyżyć z komiksów. Bardzo bym chciała, ale nie wiem, czy jestem na aż takim levelu genialności, żeby to wziąć i pociągnąć. A jeżeli chodzi o sam hazard, no to tak, to w tym momencie jest tak naprawdę główne źródło dochodu, które też w jakiś sposób sponsoruje mi komiksy, które wydaje niezależnie. Jeżeli miałabym się na ten moment utrzymywać z komiksów, to podejrzewam, że byłoby to ciężko. Myślę, że gdyby udało mi się zrobić jakiś taki większy komiks, dłuższy komiks i gdyby dało radę znaleźć jakichś zarówno polskich, jak i zagranicznych wydawców, może byłaby jakaś szansa, aczkolwiek nie wiem, czy ja po prostu czułabym się komfortowo, żeby tylko i wyłącznie z tego żyć. Jak dotąd komiksy po prostu były takim miejscem, w którym ja mogłam się wyżyć kreatywnie i artystycznie, no bo wiadomo, w pracy to robi się pod cudzy dyktando i robi się tak, żeby klient lubił. Tutaj właśnie mam wrażenie, że jest ta moc tego, przynajmniej to, co ja lubię w komiksach. Robię to, co mi przyjdzie do głowy, mogę sobie eksperymentować i tak naprawdę to po prostu jest moja przestrzeń. Zdarzało ci się od najmłodszych lat robić rysunki, na przykład na marginesach zeszytów, w czasie lekcji, może w czasie pracy też, rozmawiając załóżmy z klientem czy kontrahentem, rysujesz, szkicujesz. Czy właśnie ta pasja jest z tobą cały czas? Tak, to jest idealny przykład na to, że jak się robi to, co się kocha, to się nie pracuje, a tak naprawdę pracuje się non-stop. Rysuję w sumie odkąd pamiętam. Zaczęło się od rysowania kredkami po ścianach, bo babcia pozwalała. Później właśnie też robienia jakichś takich małych historyjek z wakacji, więc nie wiem, może to były jakieś początki komiksu. Rysuję cały czas, rysowałam zawsze, to po prostu było coś takiego, co jest dużą częścią mnie. Plus też no, wszystkie prace, które miałam, zawsze się wiązały z albo designowaniem, albo rysowaniem. Robienie explainerów, robienie jakichś grafik do animacji. Zawsze to się kręci dookoła rysowania, więc to po prostu jest już set in stone część mnie. To wykorzystajmy uwagę i antenę ogólnopolską i powiedzmy, dla kogo jest Botanika. Zaprośmy przy okazji wszystkich do Atlas Areny. Jest przepiękne stoisko Botaniki, gdzie można ciebie spotkać, autorkę, przy okazji zdobyć wrys komiksowy, autograf, więc jest to doskonały pretekst do tego, żeby odwiedzić Atlas Arenę właśnie w czasie tego weekendu. Komiks wydaje mi się, że na pewno jest dla czytelników starszych, bo tam są pewne elementy, które no, jak jesteś nielegalny, nielegalna, to nie można na to patrzeć. Sio. Wydaje mi się, że to jest komiks dla ludzi, którzy po prostu mają w sobie jakiegoś romantyka i chcą poczytać komiksy o relacjach międzyludzkich. Myślę, że każdy był w tym miejscu z nas, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zawirowania sercowe. Polecamy oczywiście Botanikę. Do widzenia. Trzymajcie się. Pa. Oddajemy głos do studia. Do usłyszenia. Z KTH rozmawiał Radek Nałęcz, a z Radkiem usłyszymy się jeszcze za godzinę. Radek zapowiada spotkanie z komiksową legendą Michałem Śledziem-Śledzińskim prosto z 36. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. A to nasze studio, przypomnę, jest w Teatrze Muzycznym w Gdyni, bo jesteśmy na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie dziś wieczorem poznamy laureatów i laureatki tej jubileuszowej edycji festiwalu. A ja przypomnę jeszcze, że w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi można oglądać wystawę, o której mówiliśmy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w zeszłym tygodniu, wystawę Trust the Process, wystawę Przemysława Trusta-Truścińskiego, jeszcze jedna legenda polskiego komiksu, a naszą rozmowę znajdą Państwo oczywiście w podcastach Trójki pod hasłem Wszystko Wszędzie Teraz. To, co Państwo słyszą, to już ścieżka dźwiękowa filmu Tron Ares, Nine Inch Nails się nią zajęli. Myślę, że to wydarzenie warto odnotować, a film wejdzie na ekrany 10 października. Do usłyszenia po 15. It makes me feel infection. It's almost like a tongue on the back of my neck. I never had a choice, connection. I never had a chance to catch my breath. It's eating up the space between us. It's eating up all remaining doubt. It's filling up the hole inside you. It's trying to find a way to let itself out. Yeah.